झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांध धागे तब बिना मांगे ही मिल गया है सब मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ आँखों में तेरे छुपते अरमां में ढूंढता हूँ बस तू सोचे और पूरे मैं कर दूँ अभी अभी तो हम अधूरे थे पूरे हो गए तेरे रूबरू ये भी दिखे ना कहाँ मैं खत्म कहाँ तू शुरू आँखें तेरी गिरती है जब अब तो नींद आती है तब हमको लगता है कुछ दिनों से अब तू इबादत है तू ही है मजहब बेवजह कैसे क्यों कहा और कब मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब ने बनाया सबको पर कौन बताए रब को मर के तुम पे हम सांस लेते हैं रब से करो जो दुआए अब ये तुझी तक जाए तो जो सुन ले तो सुनता है रब है जाने ना जहां जाने है कहां मिली थी मेरी तेरी हमें हाँ सच है यही तुझ सा कहीं नहीं है नहीं मेरी राहें आए तुझ तक इस जन्म से हर जन्म तक वक्त को रोके आ जरा साब उसको समझा दे इश्क का मतलब छोड़ के जिदिये मान लेगा मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान